24/7 dokumentar præsenterer En sen blomstring. En montage af Nanna Hauge Christensen. Jeg har haft to liv. Et som ægtefælle og far og bedstefar. Og det andet, som det kun var glimtvis og kortvarigt, hvor jeg kunne være mig selv. Det her er Jørgens fortælling. Jeg sprang ud som 80-årig over for min familie og mine børn. Jørgen er nu 95 år. Seksuelt har jeg aldrig følt mig tiltrukken af en kvinde. Og det lyder mærkeligt at være gift i 52 år. Skal jeg prøve at vende det igen? Det gør jeg lige. Det kan du gøre, ja. Stop. Vi er i Jørgens lille lejlighed på plejehjemmet. Støttet af rollatoren rejser Jørgen sig fra sin vante plads i sofaen bag kakkelbordet. Og så bare skal jeg vende med spolen ned efter. Det kan jo sagtens være, at der lige går lidt tid, inden den starter. Det er jo også spændende for mig, for jeg har ikke hørt den i 30 år. Nej. 25 år. Jørgen har gemt kassettebåndet siden 1994. Nu forsøger vi at afspille det. Nu kommer der noget, Jørgen. Kan du høre det? Ja. Radio Rosa præsenterer. Man kan også vende sig til, at en sko trykker. En radiomontage i to dele. Vi sender første del. Er det fra din stue? Det er fra min næs. Opholdsstue er egentlig møbleret med to grupper. Stemmen på kassettebåndet er Jørgens. Blot 25 år yngre. Som i parentes bemærker altid er okkuperet af min kone. Der sidder på den ene halvdel af den, og den anden side, der ligger alle hendes opskrifter og ugeblade og udklip og bøger og udsendelsen Jørgen medvirker i er produceret for Radio Rosa, en lokal radiostation i København for seksuelle minoriteter. Jeg er ikke interesseret i at få mit fulde navn og adresse op på det der, fordi som altså for det første har jeg ikke over for min kone sagt, at jeg er bøsse. De dele af montagen, hvor Jørgen fortæller om sit hemmelige liv, er ledsaget af en af hans yndlingskompositioner. Det er en strygekoncert af Beethoven. Det er første gang, Jørgen genhører udsendelsen. Han har placeret sig i en stol midt i stuen. De krogede hænder hviler på armlænet. Øjnene er lukkede. Ubevægeligt sidder han og lytter til den fortid, som fylder rummet. Jeg har ikke talt med min mor om, at jeg har været skolet anderledes sammen end andre. Jeg tror, hun ville egentlig nok have været den, der havde haft den største forståelse for, at jeg var. Hun ville være blevet ked af det. Det tror jeg. Og jeg ville faktisk være den. Meget nødigt gør hende kendt af det, og det holdt jeg alt for meget af hende til. Allerede i sin tidligste ungdom føler Jørgen sig anderledes. Men at erkende, at han er tiltrukket af mænd, er for ham utænkeligt i 1940'erne. Jeg ville være som de andre. Hvis jeg ville have sagt, at jeg var mere interesseret i mandens selskab end i en kvinde, så ville jeg være udstødt. Så ville man vende mig ryggen. I årene efter 2. verdenskrig rejser Jørgen til Schweiz, hvor han møder en dansk lærerinde. Hun er kortvarigt på besøg, og da hun vender tilbage til Danmark, starter de en brevkorrespondance. Og så ender det med, at jeg synes, vi har lært hinanden så godt at kende, så jeg tilbyder hende faktisk ægteskab. Jeg tænkte, så har jeg... Hun er vældig sød. Vi har det vældig godt med hinanden. Og jeg husker, min mor har skrevet til mig flere gange. Jeg håber en gang, du finder dig en sød kone, så du kan få din egen familie. Alt sammen bidrog til, at jeg synes, det jeg gør her, det er sikkert det rigtige. Jørgens kone har bevaret hans breve fra Schweiz. De lå helt i bunden af et skab længst inde med en rød sløjfe om. Og det er ejendommeligt at se, når jeg læser dem. Der skriver jeg om, hvad jeg har oplevet, hvor jeg har været på vandretur, på bjergtur. En bjergtur får særlig betydning for Jørgen. Han har mødt en mand, Fritz, i det hus, hvor han lejer et værelse. Og jeg blev ret hurtigt gode venner med deres søn. De tilbringer meget tid sammen. Vi lyttede til musik sammen, og han spillede tit klaver, hvad han gjorde ganske pragtfuldt. En nat begiver de sig op på en nærliggende sæter for at se solopgangen over alpetoppene. Det er dæmring, da de kommer derop. Og jeg lagde mig ned i græsset og var faldet i søvn. Og så vågnede jeg ved, at der var noget med mit ansigt. Og jeg værger for mig med hånden, for jeg tænker, det er en ko. Altså i det, jeg vågner op der. Det var det ikke. Det var Fritz, der ville kysse mig. Jeg var kommet til at holde så meget af ham. Men jeg har jo ikke turde nævne noget om, om han også holdt af mig. Og nu ville han kysse mig. Det var fuldstændig sådan en revolution, det her. En mand, han viser faktisk, han holder af mig. Og vil kysse mig. Da jeg jo med mig selv vidste, at jeg havde jo inviteret den her danske dame, der skulle komme derned, jamen så var det ligesom om, at der var noget der, der slet ikke harmonerede. Da jeg så, hvor fortvivlet han blev, da jeg fortalte ham, at jeg havde besluttet mig for at forlove mig med denne dame. Så var det ligesom om, der var noget, der kortsluttede sig inde i mig selv. For så gik det ligesom op for mig, at der var altså også andet end det. At det bare var venskab, det her. Ja, du kan tro, jeg kan huske det. Jeg kan bare huske, eftersom tiden nærmede sig til, at hun skulle komme, stod det mig mere og mere klart, hvad det var, jeg havde rodet mig ind i. Den sidste aften, vi havde, inden hun kom, jeg sad jeg på skødet af Fritz. Og vi klamrede os til hinanden, og vi tudbrølede med græd. Det var jorden skred over os. Det var ikke... Det var overhovedet ikke til at holde ud. Det var ikke til at se til Nana. Men det var ikke sådan, jeg skar noget af. Jeg skar noget af mig selv. I min samme lejlighed. Noget, som jeg ikke rigtig ville være. Jeg ville ikke rigtig erkende, at det var der. Men jeg skar noget væk, det var jeg klar over. Og det var også noget, der gjorde rødt. Og ja, så var beslutningen i vejen. Den var jo truffet, så terningerne var kastet. Der var kun én ting at gøre, det var at sige, jamen sådan er det. Hvis man lover noget og ikke holder det, så har man ikke fortjent at blive begravet på en møding. Det havde jeg hørt min far sige flere gange. Jeg havde givet løftet. Og så måtte jeg jo holde det. Jeg blev gift med den her dame. Jeg flyttede ud til Danmark og blev gift. Og vi fik 2 børn. Venskabet med Fritz bestod. Det blev med tiden varmere og mere brændende. Det var ret kort tid efter, at jeg var vendt tilbage til Danmark, så kommer Fritz jo på besøg. Vi var sammen taget til Nordjylland og boede der i mine forældres gamle sommerhus. Og der var vi helt alene, 2, Fritz og jeg. Vi sejlede ud i min sejljotte på Arsø og smed tøjet og var sammen i båden, fordi der kunne vi skjule os. Og jeg tror, at den lejlighed der, at vi havde nogle få dage sammen, den skulle udnyttes på den måde, at vi fik lov til at leve et liv sammen de få dage. Et liv, som inderligt kunne have ønsket mig. Det liv, Jørgen lever udadtil, er et stille familieliv med faste rutiner. Han går på arbejde, leger med sine børn, melder sig ind i en vandreklub for mænd. Han og hans kone køber sommerhus. Årene går. Kobberbryllup. Sølvbryllup. Faste spisetider. Og den årlige udlandsrejse. Vi plejede igennem mange år at rejse til en lille kystby på Gran Canaria. Jeg tror sagtens, vi har været dernede en 10-12 gange. Min kone, hun havde en solkjole på, som hun sagde. Det var så en forholdsvis kort kjole, som lige akkurat dækkede knæene. Og så sad hun gerne i en liggestol og vågede lige sådan og trække kjolen op, så solen kunne skinne til knæene og ned. Og jeg havde et par diminutive badebukser på, og kunne godt finde på at lægge mig op på taget af hotellet. Der var fladt tag, og der var nogle bænke deroppe, og der kom faktisk aldrig en sjæl deroppe. Og det benyttede jeg mig af. Jeg kunne da driste mig til at tage bukserne af. Men det var selvfølgelig kun enkelte gange og kortvarigt, at jeg kunne ligge der. For som regel, min kone synes, det var rart, vi var sammen. Vi skulle gerne være sammen så meget som muligt. Hverdagen i hjemmet følger en fast rytme. Vi spiste jo altid varm mad middags. Som tiden går, flytter børnene hjemmefra. Og så ud på aftenen fik vi ofte en kop kaffe. Jørgen og hans kone er alene i lejligheden. Og så delte vi et par clementiner. Der bliver mere stille. Når det var overstået, så rykkede jeg hen i krogen. Jørgen lytter til Radio Rosa. Og hørte radio med hovedtelefon på. Hans kone læser bøger. Hun læste faktisk både dag og aften. De går på badeværelset efter tur. Jeg følte ikke den store trang til at omfavne min kone, når vi lå i sengen. De ifører sig hver sin pyjamas. Men vi gav da altid hinanden hånden og et kys, inden vi lader os til at sove. Og slukker lyset. Jeg havde svært ved at få rejsning. Indimellem har Jørgen og hans kone sex. Jeg måtte faktisk lege med min tissemand, til jeg havde fået rejsning nok til at kunne gennemføre det. Og det var ikke fordi, det ikke tilfredsstillede hende, for det kunne jeg ikke undgå at høre, at hun fik orgasme. Og det glædede mig i den grad, at jeg dog var i stand til det. Fordi jeg synes, det skyldte jeg hende. Ja, jeg ringte til Jørgen frygteligt efter ham. Jeg besøgte ham så tit jeg kunne. Jeg skrev meget ofte. Jeg ringede. Vi så hinanden. Han kom her og besøgte os. Men det var altså ikke nogen hemmelighed for min kone, at Alfreds var døsen. Og jeg lærte altså heller ikke skjult på, at han betød meget for mig. Så, men vi var dernede flere gange og besøgte ham. Min kone overnattede i den afdeling af huset, som Fritz's mor havde haft. Og jeg overnattede inde i et værelse lige ved siden af Fritz. Så der var vi jo sammen. Så han kom ind til dig og mærke? Han kom ind til mig, og vi kunne mærke hinandens nøgne krop. Og det var på et ganske kort tidsrum at komme igennem den. Det skulle bare nydes, mens jeg var så. Og det blev det. Og jeg tænkte også på, jeg ville nyde her, at hun lige kom ind for at spørge mig om noget. For hun vidste jo, hvor jeg var. Men det gjorde hun ikke. Men der kan du se. Jørgen har kun ét fotografi af Fritz. Det er Fritz, der sidder der. Ved siden af min kone. De sidder ved et fint dækket kaffebord. Og det er mig, der sidder der. Billedet er dobbelt eksponeret. Ja, det er spejler. Så personerne gengives som skygger. Hvordan var din kones og Fritz's relation? Hun... Nej, jeg vil nærmest sige, at hun accepterede ham. Fordi hun vidste, at det var min ven. På svært. Min kone har udmærket godt vidst, hvordan det her det hang sammen. Men frem for alt, der måtte ikke komme ridser i lærken. Det skulle være en kernefamilie bestående af mand, kone og børn. Der skulle ikke sættes ord på. Jørgen og Fritz fortsætter deres kærlighedsrelation og jævnlige brevkorrespondance. Men i 1985 modtager Jørgen ikke svar på sine breve. Han skriver flere gange og får så omveje oplyst, at Fritz ligger på hospitalet. Og så hører jeg kun en ganske svag stemme der, der siger, kom så hurtigt du kan. Jeg har bedt lægerne holde mig i live, til du har været her. Vi rejste omgående, og vi var der i 3 dage. Og Fritz lå der med drop og slanger, og kunne næsten ikke tale. Og jeg gik ned til klosteret, hvor jeg jo har været gentagne gange før, når jeg har besøgt ham. Og så besøgte jeg den sorte Madonna. Det er sådan en Madonna-figur, der er sort. Og jeg bad, må Fritz dog få nogle år endnu af hensyn til mig. Jeg vidste godt, det var meget egoistisk, men bare han måtte leve. Min sanden, Fritz kom hjem fra hospitalet, og han levede i 8 eller 10 måneder efter. Og så fik jeg et brev med sort rand på. Nu var han død. Og de sidste ord, Fritz sagde til mig, det var, sei gut zu Alma, vær god med Alma. Jeg tænkte, han kunne sige det. Det var det sidste, han sagde. Vær god mod hende. Mit liv som homoseksuel, det giver mig nogle glade øjeblikke. Men det er som om, jeg ikke har mulighed for at få de øjeblikke til at blive til timer og dage og uger og måneder og år. Fordi det er alt sammen noget, jeg ligesom må snyde mig til. Det er alt sammen noget, der er ligesom fordækt. Og derfor er det kun i de få øjeblikke, at jeg kan folde mig ud og være helt sådan, som jeg synes, jeg er. Og det giver mig samtidig en lykkefølelse, som vist nok kan være svær at forstå, hvis man ikke har prøvet, hvordan det er. Det kan godt minde en lille smule om, at man bliver holdt under vandet så længe, og så lige få næsen ovenfor, og få lov til at trække vejret igen, helt frit. Så spørger man måske sig selv, ville du have gjort det anderledes? For det bliver der spurgt om til allersidst i denne udsendelse. Jeg kan huske, at mit svar var, ligesom det er i dag, jeg har fået så meget. Uden den kvinde havde jeg jo ikke haft 2 børn, som holder af mig stadigvæk, selvom de nu ved, at jeg er til mænd. Jørgen og hans kone når at have guldbryllup. Vi levede i 52 år sammen. I 2003 dør hun. Hun fik en hjerneblødning og døde. Her starter et nyt kapitel i Jørgens liv. Det var et spring, da jeg så der, nogle måneder efter jeg oplevede alene, møder en, som hedder Benny. Og det var simpelthen kærlighed fra første øjeblik. Nej, kommer du allerede nu? Det var dog dejligt. Hver aften besøger Benny Jørgen på plejehjemmet. Det har han gjort, siden Jørgen flyttede ind for knap 2,5 år siden. Så går jeg lige i gang. Skal vi sidde her, Jørgen? Er det ikke rart at sidde her? Det er ikke så rart at sidde det Nej, derovre. Det er så. Vi bliver hernede. Og nu han dukker op her. Det er jo som solen står op. Jeg sover godt for noget kaffe. Der har vi det ens. Jeg sad ved computeren, som jeg så tit har gjort, kom så ind på en sådan et mødested, boyfriend. Og så ser jeg, der er en, der beskriver sig selv som 57-årig, som elskede naturen og elskede at gå ture, som var meget glad for blomster og dyr. Og så var der en ting mere, han skrev, som fangede mig. Det var, han holdt meget af at gå et sted, hvor han kunne smide tøjet og gå i vandet uden tøj på. Jeg tænkte, at det er der i hvert fald en mand, der har samme interesser som jeg. Så jeg skriver til ham, hvis du har lyst at besøge mig i mit sommerhus, hvor jeg bor hele sommeren, så er du velkommen til det. Så er kaffe færdig. Så sætter Benny sig her, jeg får et kys, og han får et kys. Så vi holder hinanden i hånden og trykker os til hinanden. Kan du lide? Og så får vi en kop kaffe. Og vi ser gerne i nyhederne, der er det syv. Men uanset om der bliver et blåt flertal eller ej efter næste valg, så forpligter Dansk Folkeparti sig til at være med til at gennemføre Socialdemokratiets pensionsplan. Vi fandt en dag, og jeg havde lavet lidt frokost. Og da vi havde kigget på huset, så gik vi rundt på grunden, som er temmelig stor. Der har jeg sådan en lille dam nede med åkander, og nej, hvor var den dog smuk. Og så mærker jeg sådan lige en arm omkring mig, og så trykker vi os ind til hinanden. Og det var så varmt et tryk. Så jeg tænkte, det er første gang i lange tid, at du oplever sådan et levende menneske, som trykker sig op imod dig selv. Jeg tror, vi har kun haft et par korte bilklæder på. Blot det at mærke denne her nøgne varme mandskrop imod min egen, så steg jeg helt til himmels. Og så er vi kommet dertil nu, at vi fjerner dynen fra sengen, og så lægger vi os på sengen og holder om hinanden og kan mærke hinanden på den måde. Jeg sætter lige væk, måske. Og der ligger vi så en lille halv times tid og nyder det. Nej, hvor ligger vi godt, du. Kom du helt indenfor? Ja, det er godt. Ej, ej, ej. Jamen, vi kan heller ikke se månen i aften. Nej, det kan vi ikke. Den plejer at stå lige derovre. Jeg tror, den er gået ned, du. Ja. Det er aftalende månen. Ja. Og da dagen var gået, så sagde jeg til ham, du har vel ikke lyst til at overnatte? Jo, det vil jeg da meget gerne, siger han. Og så blev han hos mig om natten. Og næste dags morgen var jeg klar over, at her havde jeg altså mødt et menneske, som jeg følte mig så forbundet med, at ham kunne jeg simpelthen ikke undvære. Hvis ikke det blev ham, så var jeg dømt til at bo alene og leve alene resten af min tid, tror jeg. Fordi det kunne ikke være mere intenst. Så skal vi op der lidt før 9:30. Og Benny skal lige gøre sig klar, så han kan komme afsted lidt inden 10 og nå en bus. Gik du hotel i aften? Eller tog du med bus? Nej, jeg gik der. Gik du? Jeg tror ikke. Jeg skulle jo have træning. Du var her så tidligt i dag. Jørgen og Benny har været sammen i 15 år. Men på plejehjemmet kan Benny kun være på besøg. Og jeg ville så gerne, han kunne være blevet. Hver aften rummer en afsked. Det er som en skilsmisse at komme på plejehjem, når den, man elsker, går udenfor. Altså, jeg kan sige, det er i orden, du går igennem parken, når der er folk derovre. Men du skal ikke gå der, når det er mørkt om aftenen. Tør jeg nok ikke. Det er ikke noget ret sted om aftenen sent, når det er mørkt. Og hvilke tanker gør du dig så i forhold til det at springe ud og fortælle, ja, for det første dine børn, men også omverdenen om det? Ja, der gjorde jeg mig rigtig nok tanker, da jeg ringede op til min datter for at fortælle hende det. Jeg tænkte bare på, det her, det er for mig selv at bære. For jeg har simpelthen truffet mit livs kærlighed nu, som 80-årig. Og det er en, jeg ikke kan undvære. Og jeg kan ikke blive ved med at holde det hemmeligt. Og jeg fortalte hende det, som det var. At jeg havde truffet en mand, som jeg oplevede forelsket i. Og hun hørte på det. Og jeg vil ikke sige, at hun sagde det. Jeg er glad for at høre dig sådan noget, men jeg kunne bare mærke, at det blev accepteret. Jeg kan udmærket godt forstå. Hvor ringer din telefon? Det er min datter. Hej, hej, Gertrud. Hej, far. Er du hjemme efter frokost? Ja, lidt. Ja. Jeg skal sige det. Jeg har besøg af Nana her, ja, som spørger mig ud og interviewer mig. Jamen, det skal der være ro omkring. Vi snakkes bare ved efter frokost, far. Og jeg har jo fortalt Nana, det hun gerne vil vide om, hvordan det gik til, at jeg fandt Benny. Ja. Og Det vi lige var kommet til, det var, hvordan tog din datter det? Ja. Så sagde jeg, det var faktisk også noget, jeg var i den grad usikker med hensyn til dig. Men jeg tænkte, jeg skal ringe op og fortælle dig det. Og jeg gjorde det. Ja, det gjorde du. Det gjorde du, men vi har jo heller ikke noget at skjule for hinanden, far. Nej, det er rigtigt. Det vigtigste er jo, at vi har det godt hver især, og det er jo kun den enkelte, der ved, hvordan vi bedst har det, og hvad der gør en glad. Og jeg har jo i den grad fået det godt. Det har du, men du har også hele dit liv gjort, hvad alle andre synes, du skulle, og det er først, da du møder Benny, at du følger dit hjerte. Det hører Nana. Ja, det hører Nana, men det er også fuldstændig rigtigt, og det må hun også gerne høre. Ja, det er rigtigt nok. Jeg tror, ja, det er det. Det tror jeg, hun har opfattet. Ja, så på den måde synes jeg jo bare, at det er dejligt. Selvfølgelig var vi overrasket, det er klart, fordi vi ikke havde sådan lige set det komme. Jeg tror, du får lejlighed til, jeg vil håbe, du får lejlighed til at høre det, som Nana har optaget. Det ville være fint, far. Kan du have det rigtig godt, Nyvind? Ja, men rigtig god snak, ikke? Ja, ha' det rigtig godt, og tak for ringet. I lige måde. Hej. Hej, hej. Ja, du fik jo svar på noget. Ja. Det var meget bevægende, det hun sagde, synes jeg. Du må undskylde det. Det er så frygteligt følelsesladet. Og ja. Jeg har ikke rigtig nogen skal, jeg kan ikke dække med ord. Fordi jeg er så følsom. Og det kan jeg ikke ændre på. Fordi kærlighed, som jeg har oplevet det, først med Fritz og nu med Benny, det går rigtig dybt ind i hjertet. Og jeg kunne tænke mig, at jeg har taget imod den kærlighed, som Benny viser mig som en svamp. Fordi den har været tør i så mange år. For det har været mere et venskab end en kærlighedsforhold til min kone. Og det mere har været en pligt til at holde dels og holde en facade, og at sørge for, at den kvinde, jeg havde lovet at dele livet med, ikke kom til at savne noget. Men det er også en stor omkostning for at holde et løfte. Det er dyrt. Det er en stor omkostning. Og jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at det var et løfte, som min far havde banket i hovedet på mig der med, du skal holde dit love. Jeg synes, man skulle sige med modifikationer. Fordi det har ramt hårdt. Men det var bare noget, man skulle dække over. Passe på, andre ikke opdagede, at man interesserede sig for mænd. Og det er jo det, jeg inderst inde har gjort hele tiden. Og så jeg måtte undertrykke det, at jeg kiggede efter mænd i de der 52 år. Og jeg var gift. Jeg har fået lov til at blomstre lidt, selvom bladene de hænger. Det er sådan en sen blomstring, som man oplever hos visse planter. Ja, de kan ikke passe tiden, men de sætter blomst i efteråret. Og det er det, jeg gør. Det er ikke med den samme øjne, som det kunne have været. Men følelsen af at være frigjort, den er så værdifuld. Det er pragtfuldt. Lad den endelig blomstre, så længe den kan. Du har lyttet til En sen blomstring, en montage af Nanna Hauge Christensen. Klip og mix Ole Fugl, redaktør Mikkel Clausen.